sau pe WhatsApp la 0728 111222. Încep știrile Europa FM. DNA, să vină să vă ia! DNA, să vină să vă ia! DNA, să vină să vă ia! A treia noapte consecutivă de proteste antiguvernamentale din România, peste 200.000 de oameni au ieșit în stradă aseară în București și în marile orașe. În Piața Victoriei din capitală au fost peste 80.000 de oameni. Trebuie să ne învățăm să protestăm când ceva incorrect apare la orizont. Toți oamenii au venit cu familie, toată lumea este foarte liniștită, foarte lămurită că aici se întâmplă ceva foarte bun și foarte corect. Pentru prima dată după Marțea Neagră, liderii PSD vorbesc despre modificarea legislației anticorupție. Premierul Sorin Grindeanu își apără proiectele. Erau excluse faptele care țin de corupție. Nu intrau la grațiere, violatori, tâlhari și așa mai departe. Iar liderul PSD, Liviu Dragnea, susține că ordonanța de urgență nu vizează problemele lui penale. Eu sunt acuzat de instigare la abuz în serviciu și fals intelectual. Falsul intelectual rămâne. Victor Ciorbea va ataca astăzi la Curtea Constituțională ordonanța de urgență privind modificarea codului penal, anunță presa centrală, și 7 persoane au fost reținute pentru 24 de ore în urma incidentelor care au avut loc miercuri seara în Piața Victoriei din capitală. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM. A treia seară la rând de proteste în România, 80.000 de manifestanți s-au aflat în Piața Victoriei din București, în vreme ce alte 10.000 de oameni au protestat în mai multe orașe din țară. Faptul că executivul rămâne pe poziții și nu are de gând să abroge ordonanța de urgență privind modificarea codurilor penale i-a scos din nou în stradă pe români. Cum s-au desfășurat protestele în capitală și în marile orașe, ne spune Raluca Hatmanu. După lăsarea serii, oamenii au început să se strângă din nou cu miile în fața guvernului. Spre ora 19, în Piața Victoriei erau deja aproximativ 5-6 mii de persoane și continuau să vină în valuri. 3 ore mai târziu, numărul manifestanților a ajuns la 80 de mii, potrivit jandarmeriei. S-a strigat din nou PSD, Ciuma Roșie, demisia, abrogați și demisionați, hoții și DNA să vină să vă ia. În repertoriu au apărut și noi scandări, precum mâine dimineață, Radă Mămustață, Dragnea nu fi trist, la Jilava au dentist, Iliescu cu minerii, Carmen Dan cu huliganii. Participanții la protest au bătut în tobe și au suflat în vuvuzele, iar în zona muzeului Antipa un grup de tineri a cântat la instrumente de percuție. Oamenii nu s-au lăsat descurajați de violențele din noaptea precedentă, dovada, au venit la protest cu copiii. Este fata mea de 12 ani, aproape 12 ani. De ce ați venit cu ea? Nu suntem, în primul rând, trebuie să învățăm că asta este felul nostru de a fi pe mai departe. Trebuie să ne învățăm să protestăm când ceva incorrect apare la orizont. Pe mine nu mai convinge PSD-ul de mai bine de 20 de ani. Nu v-a descurajat faptul că au fost violențe aseară? Ați venit totuși cu un minor? Nu, aseară am fost și cu celălalt copil care este la jumătatea vârstei și nu m-am simțit deloc în nesiguranță. Ați venit cu un copil mic, mic, mic. 2 ani și 2 luni. De ce? Îmi doresc pentru el un viitor mai bun. Și îmi doresc un viitor fără minciuni și fără prefăcătorie. Din fericire, spre deosebire de seara precedentă, au lipsit violențele. Cu ajutorul manifestanților, 5-6 persoane care aveau asupra lor materiale pirotehnice au fost reținute. De altfel, încă de la începutul protestului, jandarmii au împărțit fluturași prin care le-au cerut oamenilor să protesteze pașnic și să se delimiteze de orice individ violent. La Cluj-Napoca, peste 30.000 de oameni au ieșit în stradă. Oamenii s-au adunat în Piața Unirii din centrul orașului, după care au plecat în marș pe străzile orașului, scandând PSD, Ciuma Roșie, jos ordonanța, altă întrebare, nu cedăm. Peste 15.000 de oameni au protestat la Timișoara, oamenii au strigat, Grindeanu ai pătat onoarea din Banat și PSD cu părul creț fură noaptea din Coteț. La un moment dat s-a cântat imnul României. Și la Iași oamenii au cântat imnul pe 15.000 de voci. Protestatarii au aplaudat pe jandarmii care au asigurat ordinea și le-au oferit garoafe albe. La Ploiești, peste 5.000 de persoane au ieșit în stradă, au străbătut drumul până la sediul DNA, unde au strigat, DNA, iubita mea. Peste 8.000 de oameni au protestat la Brașov și alte 8.000 2.000 de oameni au ieșit în stradă la Constanța. Peste 12.000 de persoane au mărșăluit la Sibiu. Aproximativ 3.000 de oameni au fost și la Craiova și peste 3.000 de oameni și în Galați. Ce mesaj transmit guvernanții zecilor de mii de oameni care protestează în stradă? Guvernul nu va abroga ordonanța de modificare a codului penal, a anunțat premierul Sorin Grindeanu. Atât acestea, cât și liderul PSD, Liviu Dragnea, au insistat că este nevoie de schimbarea legislației, deoarece așa a recomandat Curtea Constituțională. Magistrații CCR au cerut însă redefinirea abuzului în serviciu, nu iertarea acestei infracțiuni, dacă prejudiciul este mai mic de 200.000 de lei, sau dezincriminarea neglijenței în serviciu, așa cum a stabilit acum cabinetul Grindeanu. Întrebat de ce au fost făcute astfel de modificări, președintele PSD, Liviu Dragnea, nu a știut ce să răspundă. Acum am încercat să citesc pe diagonală decizia invocată de dumneavoastră a Curții Constituționale și nu găsesc, domn președinte, nicăieri dezincriminarea neglijenței în serviciu și înjumătățirea pedepselor pentru abuz în serviciu. Cerută de către CCR, ceea ce s-a întâmplat în ordonanță. M-ați luat repede. L-am luat repede. Sincer. Judecătorii curții nu cer nicăieri înjumătățirea pedepsei pentru abuz în serviciu și eliminarea oricăror pedepse pentru neglijența în serviciu, așa cum scrie ordonanța de modificare a codului penal. Nu știu, m-am referit la acel articol de care toată lumea mă acuză. Nu discutați cu mine despre tot textul ordonanței, pentru că nu am elaborat eu. Dumneavoastră ați garantat acest guvern, domnul Dragnea. De asta vă întrebăm pe dumneavoastră. Bun. Sincer, chiar n-am ce să răspund la asta. N-am elaborat ordonanța. Nu mă întrebați pe cei care au elaborat-o, pentru că au nota de fundamentare, au gândit, au construit-o, au avut... Când a trebuit să rescrieți bugetul, i-a schemat pe rând și ați rescris-o. De ce nu se poate pe modifica? Buget. Pe buget. Da, pentru că bugetul era fundamental pentru punerea în practică a programului de guvernare. Tu să ne răspundă care domnul Grindeanu. Să ne răspundă domnul Grindeanu la întrebare. Eu vreau să avem totuși o înțelegere și o discuție civilizată, îmi cer scuze. Am amânat cu două ore, am tot amânat o întâlnire importantă. Dar și noi v-am așteptat să vă expuneți toate punctele de vedere timp de 45 de minute. În regulă, ce scuze, putea să mă întrerupeți. Premierul Grindeanu nu renunță la ordonanța prin care cabinetul a schimbat definiția și pedepsele mai multor infracțiuni, după ce sute de mii de persoane, asociațiile magistraților și parchetele au reclamat intențiile cabinetului. Sorin Grindeanu susține că executivul a vrut să ia rapid o decizie pentru a detensiona situația. În jurul orei 8 seara am primit avizul de la CSAT la guvern. Eu i-am cerut ministrului justiției să vină cu o poziție clară în fața guvernului, rapidă, pentru că lumea ieșea în stradă pentru ceva ce noi n-am făcut. A venit ministrul justiției tocmai pentru a detenționa toată această situație cu această propunere care a îndeplinit toate procedurile. A fost și dezbatere publică și e important să spun. Eu n-am imunitate. Și dacă aș avea, v-aș spune același lucru. N-am încălcat legea cu nimic. Nici eu, nici domnul ministru al justiției. Am cerut să se respecte procedurile. Am cerut în ședința de guvern și am întrebat, s-au respectat toate procedurile și tehnice și ceea ce ține de Ministerul Justiției? Da. În prima apariție publică de marți seara încoace, Sorin Grindeanu m-a apărat și proiectul privind grațierea. Nu s-a discutat niciodată despre amnistie. Spuneți-mi și mie când ați auzit de amnistie și am văzut la unii că vorbesc de amnistie. Eu juridic n-am auzit de termenul ăsta inventat amnistie mascată. N-am auzit așa. Grațierea, ca să fim clari, în prima formă care de fapt a fost și ridicată pe site-ul Ministerului Justiției și care nu mai e cea care a fost trimisă ca și proiect de lege spre Parlament, dar și în aceea erau excluse faptele care țin de corupție. Nu intrau la grațiere, violatori, tâlhari și așa mai departe. Acum e și mai, în urma dezbaterii publice, e și mai restrictivă această lege. 8 persoane sunt urmărite penal, 7 fiind reținute pentru 24 de ore în urma incidentelor care au avut loc miercuri seara în Piața Victoriei din capitală, când mai mulți huligani au aruncat cu pietre către jandarmi, aceștia ripostând cu gaze lacrimogene. 4 persoane au avut nevoie de îngrijirile medicilor. Potrivit Poliției Capitalei, acuzațiile aduse celor 8 sunt de ultraj și tulburarea liniștii și ordinii publice. Președintele Klaus Iohannis a cerut lămuriri scrise în privința incidentelor de la protestul de miercuri seara. Șeful statului s-a declarat nemulțumit de modul în care Ministerul de Interne și Jandarmerie au gestionat situația, au pus în pericol viața protestatarilor pașnici și nu au acționat cum trebuie, așa cum aveau toate informațiile necesare și știau că huliganii vor veni în piață, a spus Klaus Iohannis. Președintele a criticat-o dur și pe Carmen Dan, ministrul de Interne. I-au lăsat liber să se amestece printre demonstranții pașnici, punând astfel în pericol nu doar demonstrația, ci sănătatea și chiar viața românilor simpli care s-au dus să demonstreze în mod pașnic. Foarte grav mi s-a părut faptul că doamna ministru de interne s-a dus la televizor și a spus că ea nu a știut nimic. Păi dacă n-a știut nimic, este cu atât mai grav. Înseamnă că nu conduce ministerul, ci doar stă în minister. Acest lucru este inadmisibil. Solicit doamnei ministru de interne și jandarmeriei lămuriri scrise urgente și clare. Ministrul de interne susține că nu ar fi primit niciun fel de informări de la SRI cu privire la eventuale incitări la violențe în timpul protestelor de miercuri seara din București. Doi ofițeri din minister au primit SMS-uri de la SRI că nu ar fi semnalat însă unele riscuri, spune Carmen Dan. Eu nu am primit informări cu privire la eventuale intenții de provocare. Aseară, secretarul de stat Viorel Ștefu și șeful poliției Bogdan Despescu au primit mesaje SMS din partea unui ofițer din cadrul SRI în care se face referire exclusiv la posibila prezență la protest a anumitor persoane, activiști care participă constant la activități de acest gen, precum și prezența unor membri ai galeriilor. Datele primite prin SMS nu semnalau riscuri în ceea ce privește tulburarea ordinii publice, intenția de a denatura caracterul manifestației, respectiv dacă persoanele în cauză urmau să desfășoare acte de violență. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a mers mai departe și l-a acuzat pe șeful statului că ar fi autorul moral al violențelor din timpul protestelor, iar despre SRI spune că avea obligația să informeze Ministerul de Interne. Eu nu sunt specialist în funcționarea SRI-ului, dar am tot auzit că totuși aveau și au în continuare obligația, printr-o structură internă, ca în astfel de situații să informeze rapid și instituțional primul ministru, ministrul de interne, și pentru că era vorba de București și primarul capitalei. Nu s-a făcut asta. Eu, ca președinte al Camerei Deputaților, i-am solicitat domnului Adrian Țuțuianu să analizeze dacă există atribuții legale pentru Comisia SRI ca să se verifice aceste lucruri, pentru că nu este admisibil ca șeful statului să certe niște forțe de ordine care aseară au prevenit niște violențe gândite undeva și cred că și finanțate. Iar președintele interimar al PNL, Raluca Turcanu, acuză pe Liviu Dragnea că, deși românii și partenerii internaționali critică ordonanța, acesta continuă să mintă și să dezinformeze. Dragnea și compania au un plan amplu, detaliat, pentru salvarea personală și distrugerea statului de drept. Dragnea și compania nu se vor da înapoi de la nimic. Nu interesează nimic altceva. Dragnea, PSD și ALDE vor continua să organizeze provocări, vor continua să mimeze buna credință, să pretindă că nu se înțelege foarte bine ceea ce vor să facă. Este o sfidare fără seamăn a opiniei publice, a românilor de bună credință din țară și din străinătate. Efectele irresponsabilității lui Liviu Dragnea sunt greu de anticipat. Ascultați știrile Europa FM. Procurorul general Augustin Lazăr i-a cerut avocatului poporului să sesizeze Curtea Constituțională, având această posibilitate. Surse citate de portalul Hot News spun că Victor Ciorba ar urma să întreprindă astăzi acest demers. La CCR au mai depus sesizări șeful statului și Consiliul Superior al Magistraturii, instituția care veghează la bunul mers al activității din justiție. Procurorul general al României va ataca în instanță ordonanța privind modificarea codurilor penale. Ne explică Ioana Dumitrescu. Augustin Lazăr invocă în primul rând articolul din legea fundamentală care spune că guvernul poate adopta ordonanțe de urgență în situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligația de a motiva urgența în cuprinsul acestora. Tot în Constituție se spune că în activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societății, apără ordinea de drept, drepturile și libertățile cetățenilor. Procurorul general atrage atenția că ordonanța care relaxează legislația penală și proiectul de lege al grațierii vor perturba activitatea instanțelor. S-ar putea aduce atingere dreptului la libertatea individuală, în ipoteza acelor persoane care ar trebui de îndată puse în libertate, ca urmare a dezincriminării faptelor pentru care au fost condamnate definitiv. Augustin Lazăr subliniază că sarcinile impuse judecătorului delegat cu executările penale vor deveni imposibil de realizat în cele 10 zile prevăzute de noua legislație, context în care nici judecata nu poate avea loc de urgență. Șeful parchetelor a declarat că va ataca astăzi în instanța de contencios administrativ ordonanța de urgență privind modificarea codurilor penale. Potrivit legii 554 din 2004 privind contenciosul administrativ, persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim prin ordonanțe sau dispoziții din ordonanțe poate introduce acțiunea la instanța de contencios administrativ însoțită de excepția de neconstituționalitate, în măsura în care obiectul principal nu este constatarea neconstituționalității ordonanței sau a dispoziției din ordonanță. Procurorii de la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiția au redactat ieri sesizarea pe care o vor înainta astăzi instanței, a declarat Augustin Lazăr. Cât îl privește pe ministrul Justiției, Florin Iordache a declarat ieri că nu își va da demisia, dar a delegat un secretar de stat pentru operațiuni curente cât timp se dezbate bugetul în Parlament. Cât privește ordonanța privind modificarea codurilor, nici gând s-o retragă. Florin Iordache susține că actul normativ este în Parlament și că acesta va lua hotărârea cea mai bună. Modificarea codului penal și proiectul de lege privind grațierea nu au fost trecute în programul de guvernare al PSD și nici în campania electorală. Socialdemocrații nu au vorbit despre astfel de măsuri. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost întrebat de jurnaliști de ce aceste măsuri nu au fost menționate în program. Eu vă spun ceva. Programul de guvernare este obligatoriu să-l pui în practică pe cei pe care ți l-ai asumat. Dar pe lângă programul de guvernare, tot timpul vor mai apare chestiuni suplimentare. Și vor apare, pentru că viața e complexă. Tot timpul, și luna viitoare, și peste 3 luni, și peste 5 luni, vor apare situații în care guvernul sau parlamentul trebuie să iau decizii. Până una alta, din punct de vedere constituțional, guvernul are dreptul de a adopta ordonanțe, proiecte de legi și hotărâri de guvern. Se înmulțesc între timp vocile contestatarilor în interiorul puterii. Președintele executiv al organizației PSD Tulcea s-a alăturat vocilor din interiorul formațiunii care s-au delimitat de atitudinea guvernului. Într-o postare pe Facebook, acesta scrie că este un moment când greșelile trebuie admise, iar modificarea legislației trebuia dezbătută în Parlament. Nemulțumit de atitudinea cabinetului Grindeanu, ministrul pentru IMM-uri Florin Jianu și-a dat ieri demisia, nu a rezistat presiunii, a comentat premierul Sorin Grindeanu gestul fostului său ministru. SMS-urile primite de mine, de familia mea, de toți miniștrii și la fel de familiile tuturor miniștrilor, lucruri care, unele dintre ele, nu pot să spun toate, argumentate în mesaje, altele care n-au nicio legătură cu un comportament normal. Poate că unii dintre colegii mei, în speță unul, Florin Jianu, n-a rezistat la acest asalt și atunci tot ceea ce înseamnă activitatea sa a făcut un pas în spate. Pentru că să știți că nu e simplu. Nu e simplu să primești înjurături legate de familia ta. Au mai demisionat din PSD fosta deputată Aurelia Cristea și Ciprian Necula, a fost secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene. Însă unii membrii PSD se dezlănțuie și îi jignesc din nou pe cei care participă la proteste. Sabrina Maria Negunelcu, consilier județean la Constanța, îi numește putori pe manifestanți, iar șeful PSD Vaslui se declară un taliban al partidului și spune că nu-l interesează nici măcar 100.000 de răgălii adunate pe undeva. Îl ascultăm pe Iorgu Ianuși. Doamna consilier județean Sabrina Maria Nedelcu, supărată că lumea iese în stradă, a publicat pe Facebook următorul mesaj. Practic, România nu este de acord că atunci când furi să fii grațiat și să poți returna banii. Da, tare deștepți sunteți sclipitorilor. Și poate îmi spuneți și mie care este munca voastră și cu ce cotizați voi la stat, ăștia care vă duceți de la 9 dimineața la proteste, putorilor. În urma reacțiilor primite, deloc politicoase, doamna Sabrina Maria Nedelcu a șters mesajul și apoi și-a eliminat cu totul contul de pe rețeaua de socializare, iar PSD Constanța a anunțat că se delimitează ferm de afirmațiile sale jignitoare. Pe de altă parte, președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, care se recomandă drept un membru al aripii talibane a PSD, afirmă că nu-l interesează, citez, nici măcar 100.000 de răgălii adunate de undeva. Potrivit dicționarului explicativ al limbii române, răgăliile sunt vreascuri, uscături. În opinia lui Dumitru Buzatu, protestele sunt coordonate, citez, de indivizi care se ascund în dosul rețelelor de comunicare și de câțiva antrenori din instituțiile de represiune caracteristice statului capitalist. Dumitru Buzatu speră ca guvernul Grindeanu să rămână pe poziție pentru că, citez din nou, o abdicare în acest moment va da câștig de cauză imbecililor. În Parlament, opoziția a protestat și ieri în fața sălii unde a avut loc ședința conducerii centrale a PSD cu liderii de filiale din țară. Mai mulți parlamentari ai USR, dar și liberali au cerut PSD să renunțe la ordonanța privind modificarea codurilor penale. Florentina Mihăiță. Senatori și deputați ai Uniunii Salvați România, cărora li s-au alăturat și liberalii în frunte cu președintele Raluca Turcan, s-au așezat în fața sălii de ședință a PSD cu pancarte în mâini pe care au scris „Îndrăznește să-i spui nu lui Dragnea, țara mai presus de Dragnea și refuză acest abuz”. I-au îndemnat apoi pe liderii PSD care veneau la ședință să-i ceară lui Liviu Dragnea să retragă ordonanțele privind modificarea codurilor penale. Îl ascultăm pe senatorul USR Vlad Alexandrescu. Atragem atenția membrilor PSD de bună credință să nu se solidarizeze cu un grup infracțional organizat care acționează în interiorul guvernului României. Oamenii onești din PSD mai au timp să facă un pas înapoi. Ce s-a întâmplat în ultimul